ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब धार्मिक व्यक्ति जानते हैं कि 5000 वर्षों के पहले भगवान श्री कृष्ण इस पवित्र भारत भूमि पर अवतीर्ण हुए। श्री कृष्ण कौन है? वे भगवान है, परम सत्य है, इनके ऊपर कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है। वे परमाराध्य है। तो वो भगवान कृष्ण इस जड़ जगत में आए थे किस लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिय भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब मानव समाज में धर्म का ग्लानी अर्थात धर्म का ह्रास क्षय होते हैं, तब तब भगवान श्री कृष्ण और जब जब अधर्म प्रबल होते हैं, तब तब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और वे धर्म का पुनर्स्थापन करते। कैसे? दुष्कृति जनों का संहार करने से और सुकृति जनों धार्मिक जनों साधु जनों का उद्धार करने से। हर युग में भगवान आते हैं, वे धर्म मूर्ति है और वे धर्म का स्थापन करते हैं। विशेषकर भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण भगवान है, वे भगवद गीता का प्रदान करने से पूरा मानव समाज को वास्तव मार्ग दर्शन दिए थे। तो भगवद गीता श्री कृष्ण का विशेष प्रदान है जिससे अज्ञानी जनों अध लोग जो विभ्रमित होते जीवन का उद्देश्य के बारे में वास्तव आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके तो सन्मार्ग प्राप्त कर सकते हैं और इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवद गीता का सारांश क्या है? भगवद गीता का अंत में भगवान श्री कृष्ण का चरम उपदेश है दो श्लोक में, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसी में। श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त हो, मुझको नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे। और श्री कृष्ण उसके उपरांत श्री कृष्ण बोले सर्वधामान परित्यजामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी प्रकार के उपधर्म अधर्म, धर्म का नाम है अधर्म, सामाजिक धर्म भौतिक धर्म, यही सब धर्म परित्याग करके श्री कृष्ण कहते हैं केवल मेरे चरण में शरण ले, यही सर्वोत्तम धर्म है। और श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम इस प्रकार करोगे, मैं तुमको तुम्हारा सब पाप कर्म का फल से उद्धार करूंगा, मा सोचा, चिंता मत करो। तो ये श्री कृष्ण का चरम उपदेश है। वो उपदेश क्या है? भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो। कृष्ण भक्ति सब जीव का स्वाभाविक धर्म है, मूल धर्म है। और यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमारा सभी प्रकार का कल्याण होगा। तो यही प्रचार भगवान कृष्ण भगवद गीता का माध्यम से अर्जुन के द्वारा पूरा मानव समाज का परम आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किए थे। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग का अंत में आए थे और उसके पश्चात कलयुग का आरंभ था, जिस कलयुग में हम सब अनुभव करते हैं। कलयुग के लक्षणों श्रीमद् भागवत में वर्णित है, यथा प्रायणाल पायस सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदसु मंदा मतयो मंद भाग्य ही उपजूता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग का प्रथम लक्षण है कि सब लोग का जीवन आयु बहुत कम होते। शास्त्र से हमें जानकारी मिलते है कि सत्य युग में लोगों का जीवन आयु 100,000 वर्षों तक था। इस कलयुग में 100 साल तक बहुत कम लोग रहते हैं। आजकल लगभग साधारण है कि 30 साल उम्र का लड़का का हार्ट अटैक होते है और ऊपर जाते या नीचे जाते जाते। तो कलयुग का प्रथम लक्षण है कि लोग की जीवन आयु बहुत कम होते है। और क्या, लोग का दिमाग मंद है, चीटिंग बाजी ये सब नॉर्मल है आजकल, धोखाबाजी और मंद सुमंद, कुछ लोग है खराब और कुछ लोग है जो बहुत ही खराब है। सज्जन बहुत कम है आजकल, मंद सुमंद मतियों और सब लोग का मंद भाग्य, लोग का भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य साधारण है, सुभाग्य असाधारण है। और कलयुग का मुख्य लक्षण है उपद्रुता, सब लोग चिंतित रहते हैं, कोई भी विशेष कारण से या बिना कारण से भी लोग सदैव चिंतित रहते हैं। तो कलयुग में लोग का आचरण, चरित्र, भाग्य, व्यवहार इतना नीच है कि उनके लिए, हम के लिए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो हमारा परम कल्याण के लिए है, वो सब पालन करना हमारे लिए बहुत कठिन जैसे लगता है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण जो 5,000 वर्षों के पहले आए थे, केवल 500 वर्षों के पहले वापस आए थे। इस बार चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज का कार्यक्रम चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करने के लिए है। गौर पूर्णिमा महोत्सव। गौर पूर्णिमा का मतलब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि, जन्मदिन। जैसे जन्माष्टमी उद्यापित है भगवान श्री कृष्ण का जन्म के उपलक्ष, तो इस प्रकार गौर पूर्णिमा महोत्सव होते। गौर पूर्णिमा पूनम तो गुरुवार को होगा, तो हम 5 दिन के पहले महोत्सव रखते हैं। तो गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। जन्मदिन का मतलब क्या है? श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजन। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म तुम्हारा जन्म जैसे नहीं है, मेरा कर्म तुम्हारा कर्म जैसे नहीं है। कृष्ण का जन्म का क्या मतलब है? कृष्ण के माता पिता कौन है? देवकी और वासुदेव। परंतु कृष्ण भगवान है, परम सत्य। परम सत्य भगवान के माता पिता नहीं है, तो लीला स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण माता और देवकी और वासुदेव, यशोदा और नंदा माता और पिता के रूप में ग्रहण करते हैं। परंतु वास्तव में कृष्ण के कोई माता पिता नहीं है, वे सबके माता और पिता है। तो इसलिए श्री कृष्ण का जन्म तथाकथित जन्म तो साधारण जन्म नहीं है। वे अपनी इच्छा से इस धरा धाम में आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। और जो व्यक्ति इस कृष्ण तत्व रहस्य समझते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, वे भगवान के धाम जाते। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, उनका जन्म उस प्रकार भी है, क्योंकि वे ही कृष्ण है। कृष्ण कौन है? भगवान, सावाराध्य भगवान, जो सब देवताओं, सब महान ऋषियों, योगियों, उनकी पूजा करते हैं। तो एक ही भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, परंतु इस बार वे भक्त के रूप में आए थे। हमको व्यवहारिक रूप से भक्ति मार्ग सिखाने के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवद गीता में हमको बताए, भक्ति करो, मेरी भक्ति करो, तुम्हारा परम उपकार होगा मेरी भक्ति करने से। परंतु कलयुग में लोगों की बुद्धि इतना कम है, इतना विकृत है, इतना दूषित होते कि शुद्ध भक्ति के बारे में लोगों की धारणा नहीं है। तो इसलिए वो एक ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, और चूंकि वे भक्त के रूप में आए थे, इसलिए बहुत लोग नहीं जानते कि वे भगवान हैं। तो वे भगवान हैं, और हमको व्यवहारिक रूप में दिखाया कैसे भक्ति करना। तो कैसे भक्ति करना? चैतन्य महाप्रभु का शास्त्रोक्त प्रमाणिक श्लोक के अनुसार प्रचार किए थे। वो श्लोक क्या है? Hare Nama Iva Kevalam. Kalo Nasjeva Gatiranyata. Brihannaradiya Puran Kapramanik Sloke. Ki Harinam Koro. Iske Alava. Or koi dusara upai nahi hai. Param gati prapt karne ke liye. To teen bar ukti hai. Isse anya margo, karma marga, jnana marga, yoga marga, upekshit hote hai. Or teen bar kahane ke ek aur karan hai, kyunki kali yug mein कम से कम तीन बार कहने चाहिए क्योंकि लोग की बुद्धि इतना कम है. यदि हम कहते हरि नाम करो, क्या क्या हरि नाम करो, क्या क्या हरि नाम करो, ठीक है हरि नाम करना चाहिए. तो ऐसे तीन बार उक्ति है हरि नाम करो. विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है हरि नाम करो, महामंत्र कीर्तन करो. वो महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे. तो ये महामंत्र है. शास्त्र में असंख्य मंत्र है परंतु यही महामंत्र है. इस महामंत्र से क्या होता है? चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बताए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा रामा रामा, हरे हरे. प्रभु कहे कहिलम, ए महामंत्र यह जप गिय सबे करे निर्बंध, यह होते सर्व सिद्धि होइबे सबा, सर्व खन कह नाम विधि नहिया. चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो मंत्र मैंने बताया, कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा रामा रामा, हरे हरे, यही महामंत्र है. और सबका इस मंत्र का जप और कीर्तन करना चाहिए. कैसे? निर्बंध. निर्बंध का मतलब साथ साथ सदाचार पालन करना चाहिए. भक्ति में सदाचार पालन करना चाहिए. भक्ति का फल अर्थात कृष्ण प्रेम तो हम कभी भी नहीं मिलेगा यदि हम मांसाहार, व्यसन, व्यभिचार, ये सब पाप करते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु का मार्ग अति शुद्ध है. हरि कीर्तन करना है और सदाचार भी पालन करना है. और इसका पालन करने से क्या होता है, क्या फायदा होता है? श्री चैतन्य महाप्रभु और भी बोले, यह होते सर्व सिद्धि होइबे सबा. इससे सब की सर्व सिद्धि प्राप्ति होते हैं. चरम सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति. चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि कृष्ण प्रेम सर्वोच्च प्राप्ति है. सामान्यतः लोग मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको कुछ दो, पैसा दो, अच्छी स्वास्थ्य दो, अमेरिकन वीजा दो, ये सब मुझको दो. चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है इस प्रकार. हमको सिखाए कैसे प्रार्थना करना. चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है न धनम, न जनम, न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामय, मम जन्मनी जन्मनीश्वर भवतद भक्तिर हई चुकी त्वय. चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भक्त की भावना ग्रहण करके भक्ति से कृष्ण को प्रार्थना की, हे भगवान मेरी याचना नहीं है धन। तो सब लोग भगवान से पैसा मांगते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे धन संपत्ति न चाहिए। क्यों? क्योंकि धन संपत्ति सब क्षणिक है और उससे कुछ कष्ट नहीं होते। हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं कि जिनके पास ज्यादा धन संपत्ति है ज्यादा चिंता भी होते, ऐसा होता है ना? चैतन्य महाप्रभु बोले मैं धन नहीं चाहता। न जानम, सामान्यतः लोग चाहते हैं कि मैं जनप्रिय होऊंगा, मैं फेमस होऊंगा, मेरा फोटो अखबार में आएगा। चैतन्य महाप्रभु बोले मैं जाना नेता होना मुझे कोई इच्छा नहीं है। न सुंदरीम, सब पुरुष चाहते हैं सुंदरी स्त्री और सब स्त्री चाहते हैं सुंदर पुरुष, सुंदर पति। चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये जीवन की परम सिद्धि नहीं है। और सब कुछ, चैतन्य महाप्रभु बोले कि सब कुछ जो है जगत में इंद्रिय सुख के लिए, उसमें मेरी कोई इच्छा नहीं। और मुक्ति के लिए भी मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, चैतन्य महाप्रभु बोले। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना क्या है कि मैं हर जन्म में आपकी, कृष्ण की, जगदीश की अहैतु की भक्ति करूंगी। अहैतु की भक्ति का मतलब जिस भक्ति में स्वार्थ के लिए कुछ भी इच्छा नहीं है। भक्ति इस किस प्रकार भक्ति? उस प्रकार भक्ति जो भक्तों करते केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, यही भक्ति है, यही परम सिद्धि है। और कौन योग्य है कृष्ण भक्ति करने के लिए? चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले कि सिर्फ हिंदू योग्य है, सिर्फ ब्राह्मण पंडित योग्य है। चैतन्य महाप्रभु बोले नीच जाति नहे कृष्ण भजने अयोग्य, सत्कुल विप्र नहे भजने योग्य, जे भजे से भरो अभक्त ही नचा, कृष्ण भजने नाहिक जात कुल आदि विचार। चैतन्य महाप्रभु बोले कि निज जन्म समाज का विचार में जो निज कुल में जन्म लेते हैं वे अनाधिकारी नहीं है, वो कुछ बाधा नहीं है कृष्ण भक्ति में। और केवल उच्च कुल में जन्म लेना वो योग्यता नहीं है कृष्ण भक्ति करने के लिए। जिनकी भाग्य है, जिनकी भावना है भक्ति करने के लिए, तो वो ही भक्त है। भगवान कृष्ण नहीं देखते हैं तो उसके वो क्या, वो पीएचडी, एमएससी, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो भगवान कृष्ण वो सब नहीं देखते। भगवान कृष्ण हमारा दिल की स्थिति को देखते हैं, उसमें क्या है, भक्ति है, भक्ति है या अहंकार है या काम क्रोध लोभ मोह, ये सब है। तो भक्ति, कृष्ण भक्ति सब के लिए है, कृष्ण भक्ति सब के लिए है। और कैसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होते हैं इस कलि युग में? हरे नाम के द्वारा। इसलिए सब का कर्तव्य है कृष्ण नाम जाप और कीर्तन करना। यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु का भजन प्रणाली बहुत सरल है और बहुत सारस्य, उसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु नहीं कहते कठोर तपस्या करो, चैतन्य महाप्रभु नहीं कहते बड़ा पंडित बन जाओ, चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले बहुत कठिन विधि पालन करो, चैतन्य महाप्रभु बोले हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो। और जो हरि नाम करते हैं वे अनुभव करते हैं कैसे कृष्ण भक्ति का उद्भव होते हैं उनका हृदय में। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि हरे कृष्ण महामंत्र एतो स्वभाव जे जापे तार कृष्ण उपजाय भाव। इस हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने का स्वभाव है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं कीर्तन करते हैं उनका हृदय में कृष्ण के प्रति भाव उठे है, तो वो भाव, वो आसक्ति, वो अनुराग कृष्ण के लिए, वो जीवन की परम संसिद्धि है। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा सबके लिए है, कोई भेदाभेद नहीं है, सबके लिए है। हिंदू, अहिंदू, ब्राह्मण, शूद्र, शिक्षित, अशिक्षित, सबके लिए है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो कृष्ण भक्ति जो अति दुर्लभ है सबके लिए उपलब्ध है। तो चैतन्य महाप्रभु का एक और प्रदान है कि उन्होंने भक्ति की परम सीमा देखा है। वास्तव में भक्ति की कोई सीमा नहीं है, परंतु चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार भक्ति प्रचार किए थे वो ही भक्ति राज्य में भी सर्वोत्कृष्ट। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि भगवान ऊपर वाला है, सबके मालिक है, और इसलिए हमें भगवान को नमन करना चाहिए, तो वो सही है। परंतु चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए कैसे हम भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापन कर सकते, प्रेम संबंध। जैसे इस भौतिक संसार में वो भौतिक प्यार होते हैं, पिता माता से पुत्र, स्वामी से स्त्री, तो ये घनिष्ठ संबंध जो होते हैं, ये प्यार जो होते हैं इस भौतिक संसार में, वो विशुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति संबंध की प्रतिबिंब है। अर्थात वो प्रेम, भौतिक प्यार जो है इस भौतिक संसार में, उसका मूल स्रोत है वैकुंठ में कृष्ण प्रेम, और वैकुंठ में या गोलोक धाम में वो कृष्ण प्रेम जो होते हैं, विशेषकर कृष्ण और ब्रजवासियों के बीच, वो सब जीव की परम संसिद्धि है, वो मुक्ति से बहुत अतीत है। वो कृष्ण प्रेम जो है विशेष का राजवासियों का प्रेम कृष्ण के लिए, तो सब लोग प्राप्त कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने से। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रदान बहुत कम लोग जानते, बहुत लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवद गीता के प्रवक्ता है, परंतु दुख की बात है कि बहुत कहते हुए हिंदू भी भगवद गीता में वो उपदेश जो है बहुत हिंदू का कुछ भी ज्ञान नहीं है भगवद गीता के बारे में। तो कृष्ण भगवद गीता के प्रवक्ता है, लोग जानते सुनते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु कौन है बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित था श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पूर्ण करने के लिए, वो भविष्यवाणी क्या है, चैतन्य महाप्रभु बोले पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हई बे मरना। चैतन्य महाप्रभु बोले कि इस पृथ्वी पर जितने भी ग्राम और नागा उसमें उस सबों में मेरा नाम प्रचारित होगा। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के प्रधान प्रतिनिधि इस आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद इस्कन के संस्थापक आचार्य, उन्होंने पूरे दुनिया में इस कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे, और आजकल केवल भारत में नहीं, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, जापान में भी, रशिया में भी, पोलैंड में भी, सऊदी अरेबिया में भी कृष्ण भक्ति कृष्ण कीर्तन होते हैं। तो इस इस्कॉन संस्थ स्थापित है दो मुख्य स्तंभ पर, एक है श्री कृष्ण का उपदेश जो भगवद गीता में है, भगवद गीता प्रचार से, और दूसरा है कृष्ण का नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन प्रचार। तो इस गुजरात में भी स्वर्णिम गुजरात में चैतन्य महाप्रभु की कृपा और इच्छा के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार होना चाहिए। गुजरात तो वास्तव स्वर्णिम होगा यदि गुजराती लोग जो स्वाभाविक कृष्ण भक्त है, कृष्ण का सुवर्ण अवतार चैतन्य महाप्रभु की पूजा करेंगे। ये गौर पूर्णिमा महोत्सव है, गौर का मतलब चैतन्य महाप्रभु का रूप सुवर्ण है, कृष्ण का रूप कृष्ण है काला, और एक ही कृष्ण इस कलि युग में आए हैं गौर रूप में। गौर का मतलब इनकी अंग कांति सोना जैसे है। तो इस चैतन्य महाप्रभु इस महावदन्य अवतार अर्थात सबसे कृपालु अवतार की आराधना करने से सब लोग परम भाग्यवान होंगे। और विशेषकर गुजरात में कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा के अनुसार, क्योंकि आप लोग स्वाभाविक कृष्ण भक्त हैं, आप लोग स्वाभाविक पुण्यात्मा है, साथ साथ आप लोग तो मॉडर्न भी है। वलसाड में लगभग हर एक परिवार के एक कुटुंब है, कम से कम एक कुटुंब है अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में। तो आप लोग धार्मिक है, भक्तिमान है, साथ साथ आपका संबंध है पूरे दुनिया में। तो आप सब इस कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ग्रहण कीजिए और पूरे दुनिया में आप कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते। जो कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं उनका कर्तव्य है अन्य लोगों को कृष्ण भक्ति प्रचार करना। इस कृष्ण भक्ति प्रचार करना का बहुत बड़ा जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि आजकल प्रगति का नाम में कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। प्रगति का नाम में लोग जिनके पूर्व पुरुषों शुद्ध सदाचार्य है, आजकल सब मांसाहारी, व्यभिचारी, शराब पीने वाले बन जाते हैं। तो काली का प्रभाव रुकने के लिए और परम धर्म लाने के लिए चैतन्य महाप्रभु का मार्ग एकमात्र उपाय है। वो मार्ग क्या है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस महामंत्र कीर्तन करना। तो आप सब करो। अभी वलसाड में इस्कॉन का नया स्थापित छोटा सा प्रचार केंद्र है, तो आप सब भाग लीजिए इस प्रयास में वलसाड और आसपास गांवों में कृष्ण भक्ति प्रचार कर। ये हमारा अनुरोध है। इस प्रकार आपका जीवन धन्य होगा, सुसुखी होगा और इस कृष्ण भक्ति प्रचार से पूरा दुनिया का परम कल्याण होगा। अभी वर्तमान काल में पूरे दुनिया में बहुत लोग बहुत चिंतित है। आधुनिक प्रगति का नाम से धार्मिक संस्कृति में बहुत नुकसान हो गया है, तो जिससे लोग सुखी होंगे, जिससे लोग परम सिद्धि प्राप्त करेंगे, इस कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। आजकल का वातावरण बहुत कठिन है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस आधुनिक युग में एक आध्यात्मिक क्रांति लाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है। जैसे 40 वर्षों के पहले तो एक भी भारतीय कल्पना में, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि विदेश में हजार हजारों लोग कृष्ण प्रेम में कृष्ण कीर्तन करेंगे और नाचेंगे। एक भारतीय भी सोच नहीं सकता, परंतु एक भारतीय सोच नहीं सकता एक परम भक्त के अलावा। श्रील प्रभुपाद सदैव चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को विश्वास किए थे और वे अकेले अमेरिका गए थे और अकेले प्रचार किए थे, परंतु उनके साथ सदैव चैतन्य महाप्रभु थे। तो यदि हम सदैव चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे, तो हमारे जीवन में पूरी भक्ति, शुद्ध भक्ति प्रकट होगी और पूरे विश्व के लोग इस परमानंदमय, परम प्रेममय, परम कल्याण दायनी प्रेम भक्ति में चैतन्य महाप्रभु का मार्ग में भाग ले सकेंगे और इस प्रकार इस दुर्दिशा जगत जो अभी पूरा दुखमय है तो पूरा सुखमय हो जाएगा, वैकुंठ जैसे जाएगा। सब कुछ संभव है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण। तो यदि किसी का प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के बारे में, तो अभी आप पूछ सकते हैं और मैं यथाशक्ति प्रयास करूंगा यथार्थ उत्तर देने के लिए। अगर किसी का प्रश्न है अलग माइक है। हरे कृष्णा तो यही आसान मार्ग है। हरे कृष्ण कहो और सुखी रहो। इसमें कठिनाई क्या है? कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम ऐसे प्रचार नहीं करते हैं तो टीवी देखो और परम सिद्धि प्राप्त करो, वो संभव नहीं होगा। भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। तो भगवान नहीं कहते हैं तपस्या करो, भगवान नहीं कहते हैं बद्रीनाथ परिक्रमा करो पैदल से, भगवान नहीं कहते, कहते हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करो। इसमें कठिनाई क्या है? यही आसान मार्ग है। इससे और सरल और आसान क्या है? खाली मुंह खुलना है। हरे कृष्ण बोलने में क्या कुछ कठिनाई है? कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु नहीं बोलते और सब कुछ त्याग करो, ऐसे नहीं है। हम जो मंच पर है, हम हमारे बीच कुछ सन्यासी ब्रह्मचारी है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, चैतन्य महाप्रभु का समय और आज भी तो अधिकांश गृहस्थ है, तो स्वामी स्त्री साथ एक साथ कृष्ण भक्ति करते हैं। कौन है यहाँ पर? जय गोविंद, जय गोविंद प्रभु।